Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 2 miliony 660 tysięcy osób zaszczepiono w Polsce, ponad 900 tysięcy otrzymało dwie dawki. W Zakopanem tłumy turystów i dodatkowe siły policji, które pilnują porządku. Do 2 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar protestów w Mianmie, kilka osób jest rannych. Szczepienia przeciw COVID-19 to jedyna droga do zmniejszenia liczby śmiertelnych przypadków i powikłań po zakażeniu koronawirusem, tak mówi doktor nauk medycznych Tomasz Męcik-Kronenberg. Niezwykle ważne jest również to, że powoduje uleczenie naszej psychiki, dodaje doktor. Nie zdajemy sobie do końca sprawy, ilu ludzi zostało skrzywdzonych siedząc w domach. Jak ciężko będzie powrócić do tego normalnego świata z punktu widzenia różnych schorzeń na tle psychicznym, lęków przede wszystkim i alienacji spowodowanej tym odosobnieniem, które miało miejsce w tak długim czasie. Psychiatria będzie miała pełne ręce pracy po tym, jak będziemy wychodzili z pandemii i myślę tutaj nie tylko o psychiatrii osób dorosłych, ale również psychiatrii dziecięcej. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 2 miliony 660 tysięcy szczepień, prawie 920 tysięcy osób otrzymało dwie dawki. We Włoszech od rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19 o połowę zmniejszył się odsetek zakażeń wśród pracowników medycznych. Te dane podał Instytut Służby Zdrowia w opublikowanym dziś raporcie. W listopadzie zeszłego roku, w szczycie drugiej fali pandemii, odsetek zakażeń wynosił ponad 5%. Teraz po podaniu lekarzom 2 dawek szczepionki wskaźnik spadł do 2%. We Włoszech do tej pory zaszczepiono prawie 3 400 000 osób. Nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej łatwiejszy. Dzięki zmianom w ustawie osoby, które chcą wstąpić w szeregi WOT, a mają już orzeczoną zdolność do służby, nie będą musiały ponownie stawiać się przed komisją lekarską, mówi rzecznik dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Marek Pietrzak. Do tej pory komisje lekarskie przedłużały dość mocno całą procedurę naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej. Czasami w niektórych województwach, w niektórych miastach panowała opinia, że sama procedura badań lekarskich na komisji jest dość złożona, czasochłonna, wymagała dotarcia osób do odległych komisji lekarskich, odległych od ich miejsca zamieszkania. Czasami też skutkowało to tym, że po prostu osoby rezygnowały. W tej chwili w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy 24 tysiące żołnierzy ochotników. Tłumy turystów w Zakopanem przy jezdni z całej Polski ruszyli zwiedzać skocznię narciarską pod Wielką Krokwią. Chętni mają szansę wejść na trybuny, wieżę sędziowską czy w okolice rozbiegu. Na szczyt wjeżdża się wyciągiem krzesełkowym, a z turystami rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. W Słodzi jesteśmy. Jak się podoba tutaj na skoczni? Robi wrażenie, jeszcze większe niż w telewizji. Co szczytna. Miłośnicy skoków? Nie, ogólnie gór. Wrażenie w ogóle, że ktokolwiek ma odwagę skakać z takiej wysokości. I później w telewizji się jakoś inaczej ogląda. Zdecydowanie inaczej. Śmiać się przed telewizorem każdy może, ale zjechać stąd i zeskoczyć zdecydowanie nie każdy jest w stanie. O, teraz widzimy, na awerce startowej siedzi zawodnik z Kazachstanu i ruszył. Przypomnijmy, że na weekend do Zakopanego wydelegowano kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Krakowa, którzy mają być wsparciem dla tatrzańskich policjantów w patrolowaniu często uczęszczanych miejsc. Taką decyzję podjął komendant wojewódzki, aby nie dopuścić do wydarzeń jak sprzed tygodnia. W spontanicznych imprezach na Krupówkach brało wówczas udział kilka tysięcy osób. Policja interweniowała blisko 300 razy. Podczas protestów w mieście Mandalay w Mianmie z rąk policji zginęły 2 osoby, a kilka zostało rannych. Jedną z ofiar jest pracownik mediów. Według świadków doszło do starcia protestujących pracowników stoczni z policją. Policja użyła broni. Protesty w Mianmie trwają od początku lutego. W sumie zginęły 3 osoby. Pierwszą ofiarą protestów była 20-letnia kobieta, która na skutek postrzału zmarła w szpitalu 9 lutego. Mieszkańcy Mianmy protestują przeciwko wojskowemu zamachowi stanu i domagają się uwolnienia przywódczyni kraju Aung San Suu Kyi, laureatki pokojowej Nagrody Nobla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Chuck Mangione, Feel So Good, na początek naszego drugiego sobotniego spotkania w programie Nie Tylko Gitary. Utwór Feel So Good niezwykle trafił w gust pana Zbyszka, który natychmiast napisał o tym do radia. Dziękuję panie Zbyszku i pozdrowienia jak zwykle. A inne meldunki za chwilę. Wcześniej jeszcze refleksja, bo nie zawsze mamy kontakt z wszystkimi artystami, z którymi chcielibyśmy mieć kontakt na co dzień, zatem musimy uruchomić wyobraźnię i wyobrażam sobie, że kiedy ten właśnie muzyk przygotowywał ten utwór, który za chwilę, to być może zanucił jego fragment gdzieś o poranku, albo w okolicach południa, albo wczesnym popołudniem, albo wieczorem, a potem powstało z tego miniaturowe arcydziełko, bo to zaledwie 2 minuty i 50 sekund. Stevie Wonder. Stevie Wonder, bez takich artystów świat byłby na pewno uboższy. 2 minuty 50 sekund. Dopiero wczoraj, kiedy składałem walizeczkę, uświadomiłem sobie, że to tylko taka drobnostka i taka, spróbuję powtórzyć, miniaturka. A można by było słuchać i słuchać i słuchać jeszcze przez następne 7 albo 8 minut. No ale nie będę poprawiał mistrza, Stevie wie co robi i 2 minuty i 50 sekund nam wystarczy i jak mi się wydaje z listów państwa, pięknie się państwu przypomniał utwór My Sherry Amour, Stevie Wonder. Mówiłem o tym, że nie wszystkich artystów mamy okazję spotykać, ale niektórych mamy. Miałem okazję spotkać kilka lat temu Rumer i to w jej domu. I nie tylko rozmawialiśmy o muzyce i nie tylko cieszyliśmy się muzyką, ale także cieszyliśmy się jedzeniem, dlatego że Rumer z okazji mojej wizyty zamówiła doskonałą pizzę. I w trakcie tej rozmowy ona sama zapytała, bo ja byłem nieco sceptyczny, by pytać o to, że bardzo często ludzie, krytycy, dziennikarze muzyczni porównują jej głos do Karen Carpenter. I w pewnym momencie tego cudownego spotkania ona zapytała, ona powiedziała tak, porównują mnie czasem do Karen Carpenter. Ty też tak uważasz? Powiedziałem, że miejscami rzeczywiście głos przypomina głos Karen Carpenter, ale myślę, że i ty, i Karen to są dwa odrębne wokalne byty z równą przyjemnością słuchane przez tych, do których adresujesz swoją muzykę. Zatem dziś w programie Nie Tylko Gitary wybieram płytę Rumer i utwór zatytułowany Slow. You make me want to sing about love every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I found is good. And they say slow, slow this ride down. Don't burn it out, don't let it show. Slow, oh, but my heart is racing to hold your gaze and let it go. Cudowna wokalistka, damskie głosy już niebawem. Cudowna wokalistka i wspaniała, ciepła kobieta. Potem, po tym londyńskim spotkaniu w domu Rumer, miałem okazję uczestniczyć w cudownym koncercie Rumer w Gdyni podczas Ladies Jazz Festival. No i spróbuję pozaklinać rzeczywistość i wyrazić nadzieję, że jeszcze kiedyś w Polsce na koncercie Rumer usłyszymy i zobaczymy. Dziękuję Państwu za listy. Cieszę się, że popołudnie mija Państwu w dobrym nastroju i jak na razie ten tytuł kompozycji Chaka Mangione, Feel So Good, wyraża także Państwa uczucia. Damskie głosy za moment, ale wcześniej jeszcze odniesienie do tego, o czym Państwu mówiłem, zapowiadając ten ciągle jeszcze nowy program w sobotę między 15 a 18, Nie Tylko Gitary. Mianowicie, że będę sięgał po utwory klasyczne. Nie zawsze będą to przeboje, ale takie też będą i mam nadzieję, że ten przypomni się Państwu teraz znakomicie. Adrian Garvitz. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for you. But it seems I just keep living for dreams. And it's not what I mean. I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Zapis tych utworów, które prezentujemy, znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. Oto dba Marek Pawłukiewicz. Program realizuje Michał Jakubik. Przy mikrofonie Piotr Baron, bo zdaje się, że się nie przedstawiłem na wstępie. Przepraszam, jesteśmy razem do godziny 18. Mam nadzieję, że Państwo wytrzymają. No i teraz nasz stały cykl, czyli Damskie Głosy, czyli cykl pod hasłem Kobiety mają głos. I dziś wybór, który, kiedy go wczoraj przygotowywałem, też mnie trochę zaskoczył i mam nadzieję, że uda mi się to także w stronę Państwa, że niektóre utwory będą zaskoczeniem, niektóre będą cudownym przypomnieniem, jak chociażby pierwszy, a niektóre będą zaskakujące i też o nich Państwu opowiem. Wszystkie te utwory usłyszałem po raz pierwszy w programie trzecim, to jest jasne. No i na początek będzie głos filmowy. Był kiedyś taki film, który był zatytułowany Bagdad Cafe. Znakomity zresztą. I w tym filmie piękną piosenkę Calling You zaśpiewała Jivetta Steele. Kobiety mają głos. Jivetta Steele, Calling You. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better,

Wczoraj, kiedy to usłyszałem, aż mnie ciarki przeszły i prąd przeszedł przez całe ciało, dlatego że to jest utwór, który zawsze będę miał na płycie, zawsze będę miał w głowie i w swoim sercu. Calling You z filmu Bagdad Cafe, Civette Steele. Powiedziałem Państwu, że wszystkie utwory, które dziś ukażą się w ramach tego naszego minicyklu Kobiety mają głos, usłyszałem po raz pierwszy w programie trzecim i kiedyś był taki utwór, który prezentowałem właściwie w każdej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, nie wiem czy porannej też nie. Wiedział, że Michał będzie to pamiętał. Pani nazywała się i nazywa Paula Abdul, a utwór nie kombinowałem specjalnie, bo to był jej największy chyba przebój, Rush, Rush. Program nie tylko gitary i były piękne skrzypce w utworze Rush Rush Pauli Abdul w ramach naszego minicyklu Kobiety mają głos. I teraz największa diva w moim przekonaniu i głos, który kochałem zawsze bardzo i najbardziej. Niezbyt lubiłem jej część taką dyskotekową twórczości i zawsze przy okazji prezentowania w radiu jej utworów myślę i zastanawiam się, co by było, gdyby spotkała na swojej drodze życiowej jakiegoś znakomitego bluesmana, bo blues w jej wykonaniu byłby fenomenalny, czysty i cudowny. No ale dziś lata 80. i taki fragment właśnie dyskotekowej twórczości Whitney. No ale w związku z tym, że to są utwory, które słyszałem po raz pierwszy w programie trzecim, to dziś właśnie to. Love Will Save the Day. Whitney Houston. Love alone.

Pan Paweł napisał do radia i do programu Nie Tylko Gitary. No tak, Sam Brown ma specyficzny i charakterystyczny głos i nie trudno jej nie rozpoznać. Panie Pawle, tym samym zapowiedział pan to, czego przez chwilę słuchaliśmy. I na zakończenie dzisiejszego minicyklu Kobiety mają głos jeszcze, być może zaskoczenie, ale również ukłon w stronę naszej słuchaczki z Krakowa, która kiedyś napisała w trakcie słuchania damskich głosów do mnie, że istnieje również taka wokalistka jak Natasha Bedingfield. Ja o tym oczywiście wiem, ale przyznaję od razu, że nie mam jakiejś szaleńczej ilości płyt Nataszy, ale mam jeden ulubiony utwór i teraz właśnie on. These words are my own. Threw some chords together. The combination D-E-F is who I am, is what I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration. That is not coming easily. Natasha Bedingfield, Kobiety mają głos i to wszystko na dziś. Na sobotę pakuję do walizeczki te płyty, których nie pakuję na inne nasze spotkanie. Faces all look the same.